Мёртвыя не пацеюць. Боля. Адзінае, што табе не даспадобы ў антычным свеце, ідыёцкая звычка старажытных грэкаў напалам разбаўляць віно вадою. Ты ўпэўнены, што калі б эліны спажывалі чысты прадукт, іх даробак у цывілізацыю быў бы прынамсі ўдвая значнейшы. Да прыкладу, апісваючы асноўныя чалавечыя пачуцці, Арыстотэль несумненна пайшоў бы далей, а не спыніўся на пяці, спарадзіўшы гэтым самым спрэчку, якое з пачуццёў прапанаванай ім сістэме мае падставы прэтэндаваць на шостае месца – часу, раўнавагі, небяспекі, кахання. А можа, болю? «Мама, боля!» – крычыш ты, уцікаючы ад куста агрэсту, што да крыві пакалоў табе ручкі, а цяпер табе, здаецца, гоніцца за табою па сцежцы, каб пакалоць дубцю. Боля! Табе 2 гады. Боля – адзін з першых успамінаў у тваім і, напэўна, не толькі ў тваім жыцці. Тады боля сведчыла, што ты ўжо жывы. Цяпер яна нагадвае, што ты жывы яшчэ. Адсікаючы ўсё астатняе, боль здатны прывесці ў стан блізкі да дзэну. Боль мае дзясяткі, а мой сотні эпітэтаў. Вострыя, тупыя, манатонныя, маланкавай, калючыя, пякучыя, куслівыя, дзяўблівыя, казытлівыя, грызлівыя, ясныя, цёмныя, бясконцы і бязмежныя. Апошні эпітэт недакладны. Боль не бывае бязмежным, ён дакладна абмежаваны тваім целам. Цяжка хворы на спінную сухотку Альфонс Дадэ занатоўваў у дзённіку. Кожны робіць сабе свой боль, а пакуты мяняюцца, як голас спевака, у залежнасці ад акустыкі залі. Боль падзяляе людзей на тых, хто баіцца і пазбігае яго любой цаною, нават цаною смерці, і на тых, хто здольны з ім паразумецца, знайсці ў ім ацаленне, зазірнуць у прадонне, дзе варушацца пачвары і ўзняцца ў зааблоччы да анёлу. Самагубства, як вызваленне ад нясцерпнага болю, можна лічыць формаю эўтаназіі. У шырокім сэнсе таксама, калі трактаваць як боль само жыццё. З другога боку, медыцына ведае выпадкі, калі хворый абірае лёс хоміні даларосы, чалавека, што заўсёды пакутае ад болю і адмаўляецца ад лекавання. Боль – твой даўні суразмоўца. Боль – неадлучны ад цябе звярок, зрэдку паслухмяны, нават камфортны, але найчасцей капрызлівы і жорсткі. Часам табе ўдаецца яго залагодзіць, аднак зазвычай ніякія ласункі і атруты на яго не дзейнічаюць. Звярок не раз пераўвасабляўся ў звера і ператвараў тваё жыццё ўжо не ў чысцец, а ў само пекла. Ты падазраеш, што ў раі лепшы клімат, затое ў пеклі бязмерна цікавейшая кампанія. Але ў такія дні ты згодны і на абсалютна бязлюдны выстылы рай. У такія дні на ўсю поўніцу разумее сёмага прокуратара Юдэі, якому мроіўся кубак з цёмным выратавальным пітвом. На тваё жыццё выпала столькі фізычнага болю, што без яго ты не стаў бы самім сабою, гэтак сама, як быў бы зусім іншым без сваіх ворагаў, сябров і каханых. Ты падумваеш напісаць пра яго боль эсэ. Аднак пакуль нешта замінае. Магчыма, ты ўнікаеш канфлікту з уласным болем, якому можа не спадабацца роля паддоследнага. Магчыма, ты не саспеў для прызнання ў такога кшталту, таму што боль – адна з найінтымнейшых рэчаў. А магчыма, прычына больш простая. Перажытага табой болю для прысвечанага яму эсэ яшчэ бракуе. Гэта абнадзейвае. Моцныя натуры ва ўсе эпохі імкнуліся быць гаспадарамі свайго болю. Кант – перадольваў яго філасофскім здумленнем. Блез Паскаль знясільваў цяжкі неўралагічны боль складанымі матэматычнымі вылічэннямі. Фройд апошнія гады працаваў, не зважаючы на пакуты ад ракавай пухліны ў роце. Ты пішаш. Гэта дапамагае, хоць і не заўсёды. Напэўна, тваё будучае эсэ пачнецца з думкі, што лёгка змагчы толькі адзін боль. Боль іншага.